Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Wie geht's? Mir geht es gut, danke. Ich habe Fieber muscular, aș vrea să știu cum se spune. Krampfen. Krampfen. Krampe musculare. Krampfen. Ich habe Krampfen. Hast du Sport gemacht? Nein. Einfach so? wasche Fenster. Alle Fenster. Noch einmal? Ich wasche. Ich habe Fenster gewascht. Verstehst du? Oder nicht? Ja. Am spălat geamurile. Ich habe das Fenster gewascht. Das Fenster heißt nur einer. Hast du nur ein Fenster? Alle Fenster. Gut. Raus, bitte. Ja, ich höre dich, aber care sunt cele trei forme ale verbului waschen? Waschen, wa. Waschen, waschte, Nein. gewascht. Waschen, wusch, gewaschen. Waschen, Wusch, wunsch. wusch, wusch, fără N, wusch. Wusch. Waschen, wusch, gewaschen. Waschen, wusch, gewaschen. Deci, încă o Okay, dată. greșit. Ich habe das Fenster gewaschen. Gewaschen, genau. Oder ich habe alle Fenster gewaschen, ja? Ja. Gut. Und Genau. musst du auf einen Stuhl steigen? Ja. Oder Ja. ich klettere das Fenster. Nu, că nu ești pe Angel. Nu. Asta înseamnă pe geam direct. Pe pervaz. Pervaz, da. Fenster ramen. Sau Fenster rămâne pe pervaz. Nu, pervazul efectiv ăla de jos se cheamă Fenster Brett. Brett. Rama este Fenster Ramen. Toată, știi, care ține geamul. Da. Și dacă m-am urcat pe geam, cum se spune? Fletă e a Da, cățăra, cum da, este? a te cățăra e bine. Da? Pe Fenster Brett, cum spui, eu m-am cățărat pe pervaz. Ich habe das Fensterbrett geklettert. Exact, das Brett. Das Brett știi ce înseamnă? Das Brett. Brett, nu. Das Brett, double T, înseamnă scândură. Scândură. Că de-aia e pervaz. Scândura de la fereastră. Da. Das Fenster Brett. Geklettert. Ok. Hast du Muscle Cutter, se spune febră musculară. Cum? Se mai spune Muscle Cutter. Muscăl Știi ce înseamnă cutter? cutter. Cutter e motan sau mahmureală. Exact, mahmureală. Mahmureală musculară. Înțelegi? E aia de după. Da. Cum e mahmureala după băutură, așa este Muscle Cutter după efort. Nici nu știu ce este, că nici nu primesc aer. E ca și cum ți-ai rupe coastele. Dacă le-am vreodată rupte, știi, dacă nu, A, că nu. te-ai Vă arăt, întins. am fost transpirată și geamurile au fost deschise, a fost răcoare, nu-mi dau seama, dar așa ceva e tragic, mai ales că și tușesc. când ușesc, trebuie să mă cuprind în brațe, să nu mă doară așa tare. Ja, wahrscheinlich hast du auch komische Bewegungen gemacht. Bewegungen. Was ist Bewegungen? Ich Bewegen? weiß. Was ist Bewegen? Bewegen înseamnă mișcare. Adică, nu Mișcare. mișcare, Bewegen înseamnă a mișca. Da. Iar Bewegung înseamnă mișcare. Da. Așa. Așa dai seama că sunt o persoană care nu practică sportul. Exact. Așadar, comișe Bewegung înseamnă mișcări ciudate. Mișcări ciudate. Und darum hast du einen Muskelkater gekriegt. Am primit febră musculară. Und kannst du Nurofen einnehmen? Ja? Ja, das hilft. Voiam să citesc pe internet ce ajută, că nu mai pot, dar mulțumesc de sfat. Nurofen 400 miligram Super. hilft dem Muskelkater. Danke schön. Bitte schön. Îmi cer Gut. scuze dacă se aude un zgomot, fără să-mi dau seama, am pornit mașina de bază și e puțin gălăgie. Dacă nu se aude sau mă auzi greu, o să merg în altă cameră. Te aud. Probabil că se și oprește după un timp. Sper. Cum spui, mașina de spălat vase face un zgomot. Am uitat mașina de spălat vase. Macht einen sau die Waschmaschine? Asta este Mașina de spălat rufe. rufe, da. Știi cum se spune, farfurii? Farfurii în general, Teller. nu, farfurii e teller. Da. Farfurii, tacâmuri, toate astea se cheamă Geschirr. geșir. Da? Deci, Da. geșir, șpiul mașină. Geșir, șpiul mașină. Ieșiți pe mașină. Macht, Este macht, macht. zgomotoasă, vreau să zic. Ah, ok. Cum să spun? Zgomot. Este laut? Is loud. E tare, da? Sau zgomotos, dacă vrei să spui efectiv zgomotos, știi cum se spune zgomot? Nu. Zgomot se spune gheroiș. Gheroiș. Gheroiș. Gheroiș. Gheroiș. Gheroiș. Da? Deci asta e zgomot. Iar zgomotos este gheroișfol. Das gheroiș und gheroișfol. Sau laut, dacă vrei să spui. Dar laut nu Da. e, nu înseamnă zgomotos, înseamnă tare. Good. Noch Fragen? Heute habe ich keine Fragen. Ausnahmeweise. Ausnahme. Was ist Nur Ausnahmeweise? exceptional. Da, ca o excepție. Normalerweise hast du. Was ist normalerweise? În mod normal. Genau, în mod normal hast du, aber heute, ausnahmeweise, hast du überhaupt keine Fragen. Good. Și cum spui, pentru că vremea a fost frumoasă, am spălat ferestrele. Weil das Wetter schon ist, A fost. weil das Wetter schon war, habe ich die Fenster gewaschen. Gewaschen, genau. Da, cum spui, eu mă spăl. Ich wasche mich. Ich wasche mich. Și eu mă spăl pe față. Ich wasche mich. Gesichte, je piele. Nu, pielea e haut. Gesicht, e față, e bine. Ich wasche mich die Gesichter. Nu, că nu ai mai multe fețe. E das Gesicht. Ich wasche mich das Gesicht. Numai că atunci când speli ceva, un segment al corpului, mâinile, fața, spui Ich wasche mir. Mir. Ich wasche mir das Gesicht. Sau Ich wasche mir die Hände. Eu mă spăl pe mâini. Da? Da. Dar dacă spui numai eu mă spăl, spui Ich wasche mich. Dacă nu și specifici ce speli. Observi Da. diferența? Da. Da? Good. Dar în cazul în care spăl altceva și nu pe mine, nu mai trebuie să pun, nu este verb reflexiv. De exemplu, spăl fereastra, ich wasche das Fenster, atât. Nu Da, ich. dar de exemplu dacă este fereastra de la camera ta, adică tu ai cumva un fel de proprietate asupra ferestrei, poți să spui Ich wasche mir das Fenster. Înțelegi? Dacă e fereastra mea. Da, adică dacă e cumva numai fereastra ta, dacă e fereastra de la casă, care cumva e proprietatea tuturor și a soțului și a lui Patrick, nu mai spui Ich wasche mir. Înțelegi cum zic? Asta se aplică de obicei când e cumva cineva care are camera lui. Da. În situația aia spui, dacă e patul tău, lingeria ta, fereastra ta, atunci spui Ich wasche mir, îmi spăl fereastra. Da. Am? Good. Und, wie viele Fenster hast du? Hast du mich Acht. verstanden? Ja, acht. Acht Fenster. Und hast du alle gewaschen? Ja. Mit In nur ein Tage. Noch einmal? Nur ein Tage. Doar într-o zi, am vrut să spun. Cum se spune zi? Nur ein Tag. Înseamnă doar o zi. Doar o zi. Doar într-o zi. Într-o zi. Zi e tag. Da, der Tag. Nu e doar. Exact. Într-o nu-mi dau seama. Într-o înseamnă în o, doar în o zi. Nur in ein Tag. Dar ce este in? Nu e prepoziție. În cazul acesta cere dativul. Deci? Nur in einem Tag. Noi? Die Tag. Der Tag. Der Tag. Der Tag, der Tag. Nur in einem Tag. Sehr gut. Nur in einem Tag. Ja? Și cum spui? Eu am avut nevoie doar de o zi. Ich brauche nur ein Tag. În ce caz este tag? În cazul ăsta să știi că nu-mi dau seama. Păi să o luăm ușor. Nominativ. Eu am avut nevoie de o zi. Cine este subiectul? Eu. Bun. Și tag în ce caz e? Acuzativ. Foarte bine. O iei până excludere. Nominativ nu e, că nu e subiectul în el. Da, așa este. Dativ n-are cum să fie. Ich habe nur einen Tag gebraucht. Ich habe nur einen Tag gebraucht. Okay? Noch einmal. Ich habe nur einen Tag gebraucht. Scrie pe foaie. Ai o foaie în față? Da. Am avut nevoie de o zi. Exact. Ich habe von einem Tag gebraucht. Brauchte, Gebraucht, nu gebracht. gebraucht, așa am spus. Nu, inițial înțelesesem gebracht, dar probabil că s-a auzit distorsionat. Încă o dată. Ich habe von De einem ce form? Tag de Nu, în românește avem de. Cum spun, dacă îi spun, eu am nevoie de tine, cum zici? Ich brauche dich. Ich brauche dich. Deci, de tine e în românește, în nemțește nu e decât dich. Înțelegi? Ok. Da. În românește trebuie de ăla ca să, că e în acuzativ, dar în nemțește dich e deja. Cum spui, eu am nevoie de o zi. Ich habe einen Tag. Nu, eu am nevoie. Ah, ich brauche einen Tag. Ich brauche einen Tag. Eu am avut nevoie de o zi pentru asta. Ich habe einen Tag dafür gebraucht. Exact. Dafür gebraucht. Ja? Da. Good. Und wann war das letzte Mal, als du das Fenster geputzt hast? In Februar. Ja, mach mal eine Phrase. Ultima oară când am spălat fereastra a fost... Nächsten Mal. Nein, da, asta este următoarea dată. Dacă ai spus nächste. Nächste, da. Prima dată. Letztes. Letztes Letztes Mal Mal, așa. habe ich das Fenster gewaschen. War Februar. Februar. War im Februar. War in Februar. În mod normal pentru situația asta, e mai corect să folosești puțăn. Știi ce înseamnă puțăn? Da, De la așa se puțfrau. pronunță. Exact. A curăța. Da. Pentru că nu o bagi în apă să o speli, o cureți de fapt fereastra aia. Da. Cu apă întâmplător, dar o cureți. Dar am zis vașe? Tu ai spus, ich habe das Fenster gewaschen. Ah, scuze. Puțin, puțin, de ghepuțt? Geputzt. Asta e termenul mai corect. Da. Da, așa este. Spălăm rufe. Da, rufele speli. Good. Și cum zici, următoarea dată nu știu când o să le spăl. Nächste Mal. Nu hai mal? Stes. Nächstes Mal. Weiß ich nicht, wann sie putzen. Wann sie putzen wird. Cum spun, eu curăț fereastra. Da, greșit. Ich putze das Fenster. Ich putze das Fenster. Eu voi curăța fereastra. Ich habe das Fenster geputzt. Nu, eu voi curăța. Eu voi putza. Ich werde das Fenster putzen. Genau, ich werde das Fenster putzen. Bun. Eu nu știu când voi curăța fereastra. Ich weiß nicht, wann ich das Fenster putzen werde. Noch einmal, ich weiß nicht wann. Wann ich das Fenster Puțan verde. Foarte bine, da? El nu știe când este curățată fereastra. Er weiß nicht, wenn das Fenster ist geputzt. Noch einmal. Er weiß nicht, wenn das Fenster geputzt wird. Geputzt wird. Exact. Ja? Da. Bun. Apropo de puțăn. Da. Avem un verb format de la el care este ferputzen. Ferputzen. Probabil că o să-l mai auzi e oarecum folosit. Știi ce am ferputzen? Înseamnă a tencui. Știi ce înseamnă a tencui? Da. Când se face o casă, da? Sau se... Aia este ferputzen. Că, acum mă rog, la tine nu-i cazul, dar mulți români au luat, s-au înșelat când au văzut anunț cu ferputzen, ei au crezut că e nevoie de oameni la curățat. Dar era nevoie de oameni la tencuit, care să știe, ferputzen. Da, nu l-am auzit până acum. Ferputzen. Good. Și cum spui, eu a trebuit să curăț fereastra urgent. Ich musste das Fenster putzen. Das Fenster Urgent. dringend dringend Sehr gut, ja? putzen. Încă o dată, ich. Ich musste das Fenster dringend putzen. Good. Dar cum spui, soțul meu ar trebui să curețe urgent fereastra. Mein Mann. Ar trebui. Da, interesant. Mein Mann wird das Fenster dringend putzen. Asta înseamnă va trebui. Nu, nu va trebui, va curăța, pardon. Va curăța, wird putzen. Cum spui? Deci, ar trebui. Cum spui? Eu ar trebui. Hai să o luăm mai simplu. Eu aș mânca. Ich? Nein, asta înseamnă eu voi mânca. Ich würde essen. Foarte bine. Eu Ich würde. și eu ar trebui. Ich würde müssen. Cum? Ich würde? Ich würde müssen. Müssen. Müssen. Müssen. Pronunță efectiv cele două vocale. I-U. Miu. Miosan. Müssen. Sau forma proprie a verbului. Miuste, exact, miuste. Exact, că e de la muste, ich muste, eu am a trebuit, sau ich miuste. Ha? Da. Good. Deci, încă o dată, soțul meu ar trebui să curețe urgent fereastra. Mein Mann müsste das Fenster dringend putzen. Sehr gut. Ja? Da. Un alt mod de a spune a curăța, mai știi? Sau? Aufräumen. Nu, aufräumen înseamnă a face ordine într-o cameră, în sensul de a scoate lucrurile de acolo. De exemplu, avem reinigen. Ai auzit de Reinigen. reinigung? Da. Reinigungsdienst. Ce înseamnă Reinigungsdienst? Serviciu de curățenie? Da, exact. Firmă de asta de curățenie, care vine și îți face curat. Da. Sau în cadrul unei firme mai mari, departamentul de curățenie. Da, da, da. Dar curat, știi cum se spune? Zauber. Zauber, foarte bine. Dar Zauber ăsta are și el un verb atașat și anume Zauburn. Zauburn. A umlaut. A? Zauburn. Și Zauburn înseamnă? Zauburn înseamnă a curăța, a face curat. Dar nu a face curat într-o cameră, ci a curăța un perete, a curăța o masă. Da, diferența dintre Reinigung, Zauburn și Putzen, care este? Nu e, nu e niciuna. Nu e niciuna. Că e ca și în românește, poți să cureți o pată de pe perete, poți să cureți în baie, știi? Să... Da. Exact cum spui în românește, să cureți, să faci ordine, să faci curat. Toate înseamnă cam același lucru. Știi cum se spune rană, julitură? Nu. Se spune die Wunde. Kennst du Wunde? Wunde. Die Wunde. Die Wunde. Asta înseamnă o rană, o, undeva unde a dat sângele. Da? Da. Și cum spui... înainte ca medicul să coasă rana, el o curăță. Before. Very good. Before aruncă verbul la final. Before there are. Divundă. Divundă. Put. Nu, nu, o s-o coasă. Net, very good. Ermus. Nu, o curăță. Erputzt. Oder. O curăță. Okay. Nu, nu, cu hai să folosim Zauburn. Zauburn. Mhm. Zauburn die Wunde? Hai să scrie pe foaie. Deci, înainte ca medicul să coasă rana, el o curăță. Before der Arzt die Wunde näht, er säubert sie. Numai că în a doua propoziție. Säubert er sie. Exact, säubert er sie. O curăță. Da? Da. Bun. Säubern. Sau poți să spui reinigen, da? Reinigen ăsta este format, are la început particula asta, rein. Da. Rein. Rein ăsta înseamnă curat. Da. Ai mai auzit de el, nu? Da, da. De exemplu, dar curat nu, traducerea lui în românește de fapt este pur. Da. Care nu este deloc, nici n-a fost vreodată murdărit, știi? Curat poate să fie, a fost și acum l-am curățat și e curat, dar rein înseamnă pur, care n-a fost deloc atins. Da. Da? Cum spun, de exemplu, dacă spun Die Wäsche ist nicht nur sauber, sondern rein. Ce înțelegi? Că rufele nu sunt murdare. Nein. Die Wäsche ist nicht nur sauber, sauber. Rufele nu sunt curățate. Nein. Die Wäsche Nici. ist Da. nicht nur sauber. Nur înseamnă doar. Da. Deci, cum traduc? Rufele nu sunt doar curățate. Sondern rein. Adică nu sunt doar curate, sunt mai mult decât atât, sunt chiar pure. Super curate. Exact, ăsta e sensul. Zic, nicht nur sauber, sondern rein. Da? Sau dacă spun Sie hat eine reine Seele. Seele? Cunoști Seele? Nu. Seele înseamnă suflet. Die Seele. Seele. Suflet. Da. Sie hat eine reine Seele. Ea are un suflet curat. Pur. Pur. Da? Da. Bun. Și cum spun, nu trebuie să bei alcool pur. Sollst oder musst? Sollen. Du sollst nicht rein Alkohol. Der Alkohol. Du sollst Aber nicht. nu du, că nu tu personal, ci în general, nu trebuie să Ah, bei. da. Sollt man? Dar înnemțește pe ce loc e verbul. Man soll keine Alkohol rein. Nu, fără kein. Man soll Mhm. nicht Alkohol rein Nu, nicht. stop. Adjectivul este întotdeauna înaintea substantivului. Rein Alkohol nicht, Scrie pe o foaie. Man, nu trebuie să bei alcool pur. Deci? Man sollt rein Noch einmal Alkohol. Mann. Mann. Man sollt Stopp. Mann. Soll. ja. Asta n-au T. Da. Weiter. Man soll rein Alkohol nicht trinken. Da, dar în ce caz este alcool? E reinen Sehr Alkohol. gut. Reinen Alkohol. Ja? Man soll reinen Man soll Alkohol reinen. nicht trinken. Ja? Da. În situația asta, eu aș fi așa. Man sollte reinen Alkohol nicht trinken. Pentru că spui, nu ar trebui să bei alcool pur. Da. Da? Da. Mă rog, nu contează. Important este să te obișnuiești cu Rainen, da? În cazul ăsta că e acuzativ. Și așa ca curiozitate, Reinheit, ce poate să însemne Reinheit? Nu, înseamnă puritate. Puritate. Puritate. Reinheit. Da? Ok? Da. Good. Deci cam astea sunt din familia lui Rain, Zauber. Cele trei forme ale lui Rain, care ar fi? Curat, mai pur, mai pur, cel mai pur. Rain, Rainer, am Rainstein. Am Rainstein. Rainstein. Rainstein. Ja? Da. Good. Cum zici, eu am văzut astăzi o pisică neobișnuită. Ich habe heute eine gewonnen Katze gesehen. Eine was? Eine ungewohnte Katze. Nein, gewöhnlich, gewöhnlich. Ungewöhnlich, ungewöhnlichen. Ungewöhnliche. Eine ungewöhnliche Katze. Da, dann ja einen. Eine. Pe cine? Pe pisică. Mă gândeam că este... Da, e dicață, nu? Da. Atunci este eine gewöhnliche un Katze. Un gewöhnliche. Eine ungewöhnliche Katze. Gewöhnliche Katze. Gewöhnliche. Gewöhnliche. Katze. Katze gesehen. Mhm, exact. Încă o dată toată fraza? Ich habe heute... Eine ungewöhnliche Katze gesehen. Exact. Uneori, în loc de ungewöhnlich, poți să spui außergewöhnlich. Außergewöhnlich. Da. Care da. Înseamnă rar întâlnit. Rar obișnuit. Tot în sensul de neobișnuit. Da? Da, da. Good. Și cum spui, eu am văzut o pată pe covor. Pată, nu știu. Pată se spune flecken. F-L-E-C-K-E-N. Ich habe ein... Ia, ia, flecken sind pete, de fapt. Fără N, N este singular. Ja? Ich habe eine Flecke auf dem Bett, auf dem Teppich gesehen. Gesehen. Noch einmal? Ich habe eine Flecke auf dem Teppich gesehen. Gut. Din păcate... Pata este foarte mare. Leider. Die Flecke ist große. Ist sehr große. Noch einmal? Leider. Die Flecke ist sehr große. Pe ce loc trebuie să stea verbul? Păi mă gândeam că nu ținem cont de leider. Ba ținem. Ținem. Atunci am greșit. Leider. Wird die Flecke ist sehr große. Care este verbul? Wird. Și ist? Păi ist nu mai este. Deci încă o dată, din păcate, pata e foarte mare. Wird die Flecke sehr groß. De ce wird? Păi eu gândeam că nu suferă nicio acțiune. E o pată acolo care stă. Care stă, adică vrei să spui că e o diateză pasivă. Așa am crezut. Diateza pasivă ar fi frigiderul este reparat. Cum zici frigiderul este reparat? Der Kühlschrank wird repariert. Kühlschrank? Der Kühlschrank wird repariert. Bun. Deci aici avem două verbe. Wird și repariert. Da. Să ne întoarcem la pata noastră. Din păcate... Aici nu avem două verbe. Care e al doilea verb? Da, nu avem. Deci... Ist. Deci, leider, ist die Flecke sehr groß. Sehr groß, punct, fără nu grose. Gros. Gros. Acum am zis gros. Da, da, da, e bine. Da? dacă spuneam Pata a fost făcută azi, cum zice. Nu, pata e făcută azi. Die Flecke wird heute machen. Nu, die Flecke wird heute gemacht. Exact. Die Flecke wird heute gemacht. Pata e făcută azi. Înțelegi? Acum e diateza pasivă. Da. Bun. Deci diateza pasivă nu poate să existe când e un singur verb. Deci verb cere o completare De în fapt, funcție de persoană. trebuie să gândești invers. Diateza pasivă are un singur verb. Hai să ne întoarcem la exercițiul cu frigiderul. Verbul este reparirt. Da. Frigiderul e reparat. Ăla e verbul. Înțelegi? Da. Și el cere pe wird. Der Kühlschrank wird repariert. Dar wird rămâne întotdeauna la fel. Celălalt verb se schimbă. Pata e făcută. Die Da, Flecke wird gemacht. Das Auto wird repariert. Înțelegi? am înțeles. Die Wand wird verputzt. Was ist? Die Wand wird verputzt. Peretele este de încuit. Exact. Înțelegi? Da. Deci, într-adevăr, construcția are două verbe, dar unul e standard, wird. Bun. Nu am liniște până când covorul nu este curat din nou. Liniște, nu găsesc cuvântul acum în Cum spui, dicționarul meu mic. Patrick, stai liniștit. Rui. Rui e liniștit. Deci ruie e liniște. Da, Rui. nu, ruie, ruie. Ruie înseamnă Da. liniștit, ruie e liniște. Ich habe keine Ruhe. Dar tu ai un dicționar mic, o cărțulie acolo în care cauți? Nu, cap. A, în cap. Nu, am zis că dicționarul meu mic, că tu ai un dicționar mare, nu găseam liniște. Ich habe keine Ruhe bisherig. Nein, bis. Bis. Biserică înseamnă cea de De până dinainte. atunci. De până acum, da. Până când coborul este din nou curat. Da. Bis den Teppich Bi ist wieder sauber. bis wann? Bis wann? Până când? Bis wann den Teppich ist wieder sauber. Dar în ce caz este tepih? Acuzativ. De ce? Nu, e nominativ. Exact. Scuze. Bis wann der Teppich ist wieder sauber. Dar poți să spui numai bis. Că bis ăsta înseamnă include. Bis pe când? Bis? Bis der Teppich ist wieder sauber. Numai că și bis aruncă verbul la final. Bis der Teppich wieder sauber ist. Exact. Bis der Teppich wieder sauber ist. Până când e din nou curat. Da? Da. Good. Și acum, cum spui a îndepărta? În sensul de a scoate. Entfernen. Entfernen. Foarte bine. Și cum zici, mă ajuți să scot pata de pe, petele de pe covor? Hilfst du mir? Sehr gut. Dente. Petele. Die Flecken Die Flecken. auf den Von Teppich dem. von dem Teppich entfernt. Cum spui? Eu te ajut să scoți petele de pe covor. Ich helfe dir. Entfernt die Plätze auf dem Boden. Ca să scoți petele de pe covor. Ca să, da. Flecken. Und die Flecken auf dem Fon, Boden fon. Dar nu de pe podea, ci de pe covor. von dem Boden Nein. zu entfernt. Von dem Teppich. Von dem Teppich. Zu entfernt. Zu? Entfernt. Nein. Zu entfernen. Zu entfernen, exact, că tu cere infinitivul, da? Da. Deci, încă o dată, eu te ajut ca să scoți petrele de pe covor. Ich helfe dir und die Flecke auf den Fon. von dem Teppich zu entfernen. Foarte bine. Și acum revenim la întrebare. Mă ajuți să scot petele de pe covor? Hilfst du mir, um die Flecke von de Flecken. dem Te Flecken von dem Teppich zu entfernen? Entfer. Nein, Nein, zu exact. entfernen. Deci, hilfst du mir, um die Flecken von Teppich zu entfernen? Înțelegi? Da. Important este să te obișnuiești cu expresia asta, die Flecke von Teppich, petele de pe covor. Bun, deci entfernen înseamnă, cum ziceam, a scoate sau a îndepărta. Da? Da. Dar exact ca și în românește, Da. a îndepărta, dacă spun, vă rog, îndepărtați-vă de barieră. Cum spui? Bitte. Îndepărtați-vă. Entfernt. Nein? Cum spui, vă îndepărtați? Entfernen, exact. Bitte entfernen Sie? die Schränke. Sie. Bitte entfernen Sie Vor? Vor. von der Schranke. Vor der Schranke. Îndepărtați-vă de barieră. Entfernen. Da? Deci tot entfernen este și când să te dai la o parte Te cumva. îndepărtezi. Da. Da? Și cum zici? Trenul se îndepărta încet de gară. Der Zug entfernt Se îndepărta. entfernte Sehr gut. Der Zug entfernte. Se îndepărta sich. Deci, der Zug entfernte sich. entfernte sich Încet. von Încet. leise Nein. Asta e la voce. langsam Langsam, sehr gut. langsam von der Bahnhof Vor. von Ja. dem Bahnhof. Exact. Încă o dată toată fraza. Der Zug entfernt sich Entfernte. entfernte sich langsam von dem Bahnhof. Exact. Trenul se îndepărta ușor de gară. Tot entfernen. Și a scoate o pată, a îndepărta o pată, dar și trenul care se îndepărtează. Da? Da. Și este și reflexiv. Dacă se îndepărtează. Da. Da? Da. Și dacă spun du darfst dich jetzt entfernen. Ce înseamnă? Acum nu te poți îndepărta. Du darfst Nu dich poți. Jetzt entfernen. Tu poți acum să te îndepărtezi. Ăsta este în sensul de poți să te retragi. Da. Du darfst jetzt dich entfernen. Poți să pleci, poți să te retragi. Da? Poți să dispari. Dar nu e, da, nu e așa jignitor cum e în românește, cum, când îi spui cuiva poți să dispari. Eu, da, asta este o formă chiar politicoasă. Poți să te retragi acum. Da? Sie dürfen sich jetzt entfernen. Vă aveți voie să vă retrageți. Da? E clar? Da, da. Good. Cum zici, mâine o să merg la cumpărături. Morgen gehe ich einzukaufen. Cum spui? Eu merg la cumpărături. Ich gehe einkaufen. Fără gehen. Ich kaufe ein. Ich kaufe ein, da? Da. Și cum spui, eu voi merge la cumpărături? Ich werde ein... Ich werde einkauft. Ein? Einkauft? Nein. Einkaufen? Einkaufen. Că ich werde einkaufen. Voi merge. Da. Credeam că e a treia formă a verbului. Nu, a treia formă pentru diateza... Pasivă. Da, diateza pasivă. Good. Și cum spui... m-am hotărât să cumpăr pere. Ich entscheide mich, kaufe die Birne. Cum? Kaufe ich die Birne ein. Noch einmal, ich. Ich entscheide mich. M-am hotărât. Ich entscheide mich. Nu, asta înseamnă eu mă hotărăsc. Ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden, um die Birne zu kaufen. Um Birne, nu că nu le cumperi pe toate. Um Birne zu kaufen. Ha? Good. Și cum spui, deoarece perele erau coapte, am cumpărat un kilogram. Coapte, nu știu. Asta e un adjectiv pe care să-l înveți, fă-i un semn, scrie-l pe căiți, să-l treci pe un flashcard. Mai faci bilețele din când în când? Da. 12 am, e până azi. Da, e cam la... Adică nu, să nu faci mai multe de 10. Mi-am zis de 10, acum da, am depășit. Ai greșit. Ăsta trece-l pentru alea de mâine. Copt se spune raif. Raif. Raif? R-E-I-F. Raif. Și asta și se... necopt? Necopt este adică un raif. Un raif. Un raif, exact. E reif, reifer, am reifsten? Da. Ok. Mai spune la propoziția în română. Da. Deoarece erau, perele erau coapte, nu. Sau așa am zis? Da, da, da. M-am hotărât să cumpăr un kilogram. Weil die Birne war reif. No, weil die Birne reif war. Ren. Reif war, waren. Că-s mai multe. Da. weil die Birne reif waren. Ich habe mich entschieden, alle zu kaufen. Ein Kilo zu kaufen, ein Kilogramm. Ein Kilo zu kaufen. Ein Kilo zu kaufen, da? Deci erau coapte. Reif în ăsta și cu corespondentul lui un raif înseamnă și matur, respectiv imatur. Poți să spui de un om că De era un om, mic? de un copil. E un raif. Adică nu imatur ca să ia decizii sau... Da. Este un raif, el e imatur, da? Sau poți spune și despre un om care a rămas cu mintea de copil. Este nu un Da. raif. Dar se folosește des și pentru toate fructele, legumele care sunt fie coapte, fie verzi, necoapte. Da, și în română, nu știi că mai spuneau babele că nu-i copt de minte. Da. Înseamnă că Raif. o să țin minte, Dar da. raifen, știi ce înseamnă raifen? Înseamnă că... Cauciucuri. Cauciucuri, da. La mașină, da. Good. Cum zici? Eu am mâncat doar pere pentru că vreau să slăbesc. Ich habe nur Birne gegessen, weil ich werde abnehmen, Noch einmal, weil. weil ich abnehmen werde. Asta înseamnă pentru că eu voi slăbi. Nu? E viitorul. Weil ich abnehmen will. Weil ich abnehmen will. Pentru că vreau să slăbesc. Da? Good. Deci asta înseamnă abnehmen. Dar abnehmen, a slăbi adică. Dar abnehmen, el în sine, poate să mai însemne și când eu iau ceva de la tine. Că e hneimă, dar în același timp e hneimă ab. Că tu nu mai ai. Da. Înțelegi? De exemplu, dacă spun, el i-a luat valiza grea. Cum spui? Er nimmt der Koffer, der schwere Koffer ab. Noch einmal, er. Er nimmt El a luat. ein Alua. Er hat die schwere Koffer abnehmen. Der Kopfer. Der schwere Koffer abnehmen. Cum spui? El ia o valiză. Er nimmt ein Koffer. Cofer, cofer. De la... În ce caz este cofer? Acuzativ. Deci? Er nimmt einen Koffer. Einen cofer. El a luat o valiză. Hat einen Koffer abnehmen. Nu, el a luat. Nu-mi dau seama ce adășesc. Încă o dată. Eu iau. Ich nehme Eu am... ab. Nu, nu, nu, eu iau. Ich nehme. Ich nehme punct. Eu am luat. Ich habe genommen. Foarte bine. El a luat o valiză. Er hat einen Koffer Cofără P, cofer. genommen. Genomen, foarte bine. Sau cu cealaltă formă, R. Er nimmt Nein. Iar înseamnă el ia. El a luat, el lua. Ninte? Nu. Care sunt cele trei forme ale lui Neyman? Neyman, Ninte, Nein, nein, Namen. nein. Neyman, nam genomen. Neyman, Namen, Genomen. Neyman, nam genomen. Ok. Era Ninte. Nein, nam. Namen. Nu? Dacă asta e forma a doua. Ernam. Ich name, du namst ernannt. Fără T. Greșesc. Ernam. Fără T. Anna. Nu? Da. Deci, Ernam. Schwere Koffer. Einen schweren Koffer. El a luat valiza grea, nu? Da. Bun. Și acum, dacă el a luat de la ea sau a luat valiza ei grea, cum spui? Er nahm Mhm. einen schweren Koffer, Noch einmal einen? schweren Koffer ab. Ab. Sie? Ab. Ab, că ab trebuie să fie la final. Da. Dar spunem Ernam ir. I-a luat ei Ei, da. valiza grea. Da? Ernam ir den schweren Koffer ab. El a luat valiza aia grea. Ok? Da. E mai simplu decât pare. Doar ți se pare complicat. Crezi tu? Nu, te-ai încurcat în formele alea ale verbului și... Important este să ții minte conceptul ăsta de abnehmen, a lua ceva de la cineva care nu mai are. Da. A scădea. Cum zici, eu am slăbit deja un kilogram. Ich nehme deja. Deja. Schon. Ich nehme schon ein Kilo ab. Asta înseamnă eu slăbesc deja un kilogram. Okay, ich habe schon ein Kilo abnehmen. Ab. Abgenommen. Foarte bine. Ich habe schon ein Kilo abgenommen. Am slăbit deja un kil. Da? Good. Wie ist deine Stimme? Was habe ich gefragt? Ist deine Stimme? Bist Nein, nein, wie ist deine Stimme? scheußlich. Was? Scheußlich. Was? Îngrozitor, am vrut să zic. Adică, bine? M-ai întrebat cum e vocea ta, nu? Da, dar stimme mai înseamnă ceva. E, ce mai înseamnă? Mai înseamnă și dispoziție. Sinonim cu Ah, laune. știu, sunt cu laune, ia. Adică poate să însemne și cum e vocea, dar și cum te simți, cum e dispoziția, cum e... Da, se potrivește și asta, oricum. Știu. Good. Știi ce înseamnă șpec? Șpec în afară de Nu. un sortiment de carne? Nu, atâta înseamnă. Înseamnă șuncă. Șuncă. Șuncă. Șpec. Sau grăsime. Iar de la șpec avem ceea ce se cheamă abspecken. Abspecken. Ce înseamnă abspecken? A lua grăsime. Ăsta înseamnă Ască. a slăbi. Abspecten. Abspecken, aici n-ai cu ce să-l mai confunzi. Abnehmen, vezi că mai are sensuri. Când Da, iei așa ceva de mi-a la ceva. zis. Dar abspecken înseamnă a pierde grăsime. A nu mai avea ta șuncă. Adică ăsta n-are niciun sens, a slăbi. Da. Ușor. Abspecken, ia? Ich muss abspecken. Bine, e un pic așa, cum zicem noi, trebuie să mai dau din slănină jos. Știi? Nu-i chiar forma lui cea mai frumoasă, cea mai civilizată. Da. Dar se folosește des, abspecken. Da? În general, nu e frumos să întrebi pe cineva. Hast du abgespeckt? Să nu zici. Decât așa, dacă ești foarte familiar, prietena ta. Că altfel e... Good. Se mai folosește abgespeckt în sensul de slab, cum să spun eu, la un... De exemplu, eu l-am auzit la o ofertă de la un magazin, eine abgespeckte Version, adică e o ofertă subțirică, nu conține nimic ca lumea. Ce urâtă reclamă. Nu, că nu era reclamă. Deci ei spuneau, aveau o ofertă în care spuneau ceva și eu spuneam, nein, das ist abgespeckt. Adică ai luat tot ce era bun de pe ea. Ai luat, Am ai, înțeles. înțelegi? Asta înseamnă, adică e slăbuță oferta, dar în sensul ăsta slăbuța are sens negativ. Da. Abgespeckt. Yeah. Good. De asemenea, tot ceva cu Kaufen, cu ab, pardon, este abkaufen. Deci, kaufen înseamnă a cumpăra, da? Da. Pe când abkaufen înseamnă a cumpăra de la cineva. Pentru că dacă eu cumpăr de la tine o mașină, tu nu mai ai mașina aia. Da. Înțelegi? Nu poți să spun abkaufen de la o reprezentanță de mașini, că ea rămân în continuare cu mașini. Am înțeles. Înțelegi? De aia este... Nici de la magazin nu poți Nici de la spune magazin nu asta. poți spui abkaufen. Dar de la cineva poți să spui... Sau poți să spui abkaufen dacă tu iei totul din magazin. De exemplu, dacă ai cumpărat toate merele din magazin și n-a mai Da. rămas niciunul, atunci tu hast abgekauft. Dacă zic, ich habe die Apfel abgekauft, înseamnă că am luat toate merele. Înțelegi sensul? Da, înțeles. Asta e foarte des cumva întâlnit în vorbire, că n-ai cum să exprimi situația asta când am cumpărat tot ce aveau. Știi? Probabil că l-ai mai auzit, dar tu îl asociai numai cu Kaufen, nu l-auzeai și pe ab. Exact. Mai ales că ab este particulă detașabilă, se duce la final. Da? Tot abkaufen ăsta se mai folosește într-o expresie știi cum se spune istorie? Nu. Istorie se spune Geschichte. Geschichte e poveste. Da, dar înseamnă și adică și istorie sau și cum să spun eu? Dacă spun istoria lui Ștefan cel Mare, în sensul de povestea lui Ștefan cel Mare. Da? Și dacă spun diese Geschichte kaufe ich dir nicht ab. Ce am zis? Diese Geschichte kaufe ich dir nicht ab. Această Poveste. poveste nu o cumpăr de la tine. Aha. Asta este expresia nemțească pentru nu te cred. Nu te cred, da. Adică nu cumpăr asta de la tine. Nu mă prostești să o cumpăr, știi? Și n-aș putea să spun numai diese Geschichte kaufe ich nicht dir. Pentru ei sună foarte comic. Trebuie să fie abkaufen. Înțelegi cum zic? Abkaufen. Mi-am adus aminte legat de ab și Kaufen. Good. Întrebări sau neclarități până acum? Good. Când, cum zici, când m-am dus la magazin, nu mai erau mere. Wenn gehe ich zum Laden? Stop. Când am fost? Wenn Când eram mic. ich Cum spui când eram mic? Exact. als ich zum Laden gegangen habe, Stop. Eu merg. ich gehe. Eu am mers. Ich bin gegangen. Foarte bine. Deci când... Als ich zum Laden gegangen bin, Exact. war nicht die war keine Apfel. Dar erau mai multe. War keine Äpfel. Da, var la ce? Nu mai erau. Nu, da, erau mai multe, nu? Sau nu erau mai... Waren keine Äpfel. Da, numai că în nemțește când spui că există ceva, spunem es gibt. Da? Es Când... gibt keine Äpfel. Es gibt, da, acum, la trecut erau mere, es gab. Da. Pentru că es gibt, de la ce verb vine? Geben, De la gab, geben. gegeben. Exact, geben, gab, gegeben, es gab. Erau mere, es gab, Äpfel. Înțelegi? Es gab Äpfel. Okay. Deci, încă o dată, când am fost la magazin, nu mai erau mere. Als ich zum Laden gegangen bin, es Stop. Pe ce loc trebuie să fiu? gab es Gabes, keine foarte bine. Äpfel. Kein Äpfel, Gabes kein Äpfel. Mer. Kein Äpfel, mer. Scuze-mă, te Nicio rog. problemă. Nu mai erau mere. Nu mai, mai ăla este mer. Gabes, Gab kein Äpfel, es mer. mehr? Ah, gab es keine Äpfel mehr? Mehr se pune după. Păi unde ar putea să-l pui în altă parte? Îndeamnă că înainte. Gab es mehr, keine Äpfel. Nu, nu. Bine, sună mai aiurea. Gabes keine Äpfel mehr. Mehr. Ha? Ok. Good. Și cum zici... ea... A curățat peretele cu mult efort. Sie hat die Wand Divan? sauber oder gesaubert, Gesaubert, gesäubert. gesäubert. Sie hat die Wand gesäubert mit viel Efort, da. poți să spui Mühe, Mühe, Mühe. Știi că ich gebe viele Mühe. Îmi dau silința. Silința, da. Da? Sau pur și simplu efort să mai spune Aufwand, Aufwand. De-aia ți l-am pus în expresia asta ca să-l ții minte. Să-l leși cu Wand. Wand Da. mit Aufwand. Mit viel Aufwand. Încă o dată. Sie hat die Wand gesäubert. Mit Aufwand. Mit viel Mit Aufwand. viel Aufwand. Dar aici avem două verbe. În prima propoziție. Și în a doua? 1. Care? Aufwand. Asta înseamnă Mit efort. Efort nu-i verb. nu este. Deci? Ok. Real. Sie hat die Wand mit viel Aufwand gesäubert. Exact. Divan mit viel Aufwand. A curățat peretele cu mult efort. Wand auf Wand. Da. Ja? Good. Sau poți să spui puțin. Sie hat die Wand geputzt, a curățat peretele, da? Good. Apropo de puțin ăsta, deci poți să spui odată de la dinți știi că se folosește. Ich putze die Zähne. Poți să puțin ferestrele. Poți să puțin Badezimmer, de exemplu. Și încă ceva mai neintuitiv, die Schuhe putzen. Încurăț pantofii. Da? Putzen. Păi și de spălat vașe e doar când te speli pe tine Da, sau cu când cineva? spel cu apă. Multă. Păi și Când... pantofii spăl cu apă și nu-mi dau seama Nu, dacă... dacă îi bagi într-un lighean sau în chiuvetă, atunci este vașen. Ok. Puțăn este când îi dai cu peria. Da. Aia este puțăn. Da? Good. Puț frau știi, nu? Asta este femeie de servici. Și puțman? Bărbat de servici. Da, adică dacă e bărbat nu poți spui puț frau. Nu? Dacă Da, dă... n-am auzit până acum niciodată. Na, mai rar întâlnit. Dacă dă cu aspiratorul sau cu mătura, ăla este puțman. Da, Da? am calomel. Exact. Da? Good. Și... am zis, puțdienst sau Poți zi, da. serviciu de curățenie sau asta se mai cheamă puțcraft. Puțcraft. Forță de curăț. Forțele de curățenie. Craft ăsta se folosește foarte des ca să spui despre personalul dintr-un domeniu. De exemplu, avem putzcraft, avem flegecraft. Îngrijire? Personalul Cum de adică îngrijire? îngrijire, da? Implicat în îngrijire, în flege. Flegecraft. Dar craft nu se referă la cei care conduc, de exemplu, serviciul acesta, ci Nu, doar nu. cei care sunt strict. Toți cei care sunt implicați, de Am sus înțeles, până jos, da. toți sunt craft. Da? Da. Avem termenul general Arbeitskraft, adică Forța de muncă. forța de muncă, clasa muncitoare, cum ar veni. Da. Da? Asta este Arbeitskraft. Să nu traduci ca în românește forțele de muncă, că forțele de muncă este Arbeitsagentur, sau cum e ce la voi? Acolo unde nu te duci tu. Da, ames. Așa. Good. Nu știu ce înseamnă ames, dar doar așa o toată lumea, Da. ames. Cum îi spune? Ames? Da, dar nu știu ce înseamnă. Păi Tu trebuie să... acolo te duci pentru job, acolo te duci pentru curs de limbă, acolo te duci pentru reclamații. Păi... Reclamații referitoare la locul de muncă. Da, asta înseamnă Arbeitsmarkt Service. Așa, probabil. Arbeitsmarkt Service. Adică serviciile de pieții muncii, cum ar veni. Da. Arbeitsmarkt Service, AMS. Cred că asta este, dar nu are ce să fie altceva. Ia? Good. Și cum zici... Ea calcă cu mult efort. Asta nu știu a călca. Știi cum se spune fier? Fier? Fier? Fier. Nu. Fier se spune Nu. Eisen. Eisen. Eisen. Ăsta e materialul. Da? Holz Eisen. Da. Bugle Eisen. Bugle Eisen. E călcător? E fierul de călcat. Da. Bugle-Eisen. Și numai Bugle este a călca. Asta cred că trebuie să-l notezi, că e, no, e bine să-l cunoști, Da, până Bugle. acum am notat o pagină întreagă. De astăzi? Da. Hai că le reluăm imediat și spun alea care trebuie să rămână. Ok. Bugle Eisen înseamnă fier de călcat? Bugle Eisen, fier de călcat. Și Bugle înseamnă a călca. Ok. Nu am știut asta. Bugle. Bugle. Bugle, gebügelt. Și asta e a călca A călca... haine, nu a călca în picioare Nu, nu, nu, ceva. nu. A călca rufe. A călca haine. Da? Da. Bun. Și asta am notat, nu mă spun. Știi ce înseamnă dump? Da. L-am văzut, da. Dump înseamnă abur. Abur, da. Da? Mașina face așa? Acum să terminăm, cer scuze pentru toată Nicio problemă. Bun. zarva asta. Și, de exemplu, o să mai vezi probabil pe reclamă sau pe cutii de fier de călcat, mit dampf bugeln. Mit dampf bugeln. Adică să calci cu aburi, știi, cum face fierul. Da? Hosen bugeln înseamnă a călca pantaloni. Hosen bugeln. Și extrem de important, pe unele haine scrie pe etichetă nicht bugeln. Nici pe Da? n-am văzut. Nu călcați. Se știe alea care se strică dacă le Da. calci. Sau ich muss noch bugeln. Trebuie încă să calc. Good. Bugeln. Ok, acum hai să vedem ce cuvinte ai notat acolo ca să spun care sunt într-adevăr esențiale. Bret, Bret scândură. e bun. Das Bret. Da. Weiter? Fensterbrett, Nu, ăsta nu nota. Muskelkater, Nu, nici ăsta nu nota. Bewegung, Ăsta poți să spui bewegen, a mișca. Bewegen, da. Bewegen. Atâta, bewegen nu. Ok. Geräusch, Zgomot. da. Nu. Oh, ce fain. Părpuțan. Nu. Ăsta ți-l mai repet din când în când. Nu trebuie să știi cum se zicea tencuică. Nu te faci zidar. Puțăn să-l știi. Deși acum când o să vezi pe undeva ferpuțăn o să-ți rămână în cap. Da. Reinigung. Nu. Dacă știi Rhein de ajuns. Că de la Rhein te prinzi. Reinigen a curăța, Reinigung curățenie. Rhein Da. este esențial. Așa? Zoiban. Nu. E de ajuns să știi Zauber, pe care îl știi. Da. Divunde. Nu. Dizele. Asta da, dacă îți place, suflet. Flecken. Pete? Da, ăsta notează-l. Că o să te tot lovești de el. Raif și un raif. Asta ai spus că trebuie. Da. E bine să știi la magazin dacă e cop sau nu. Da. Și mi-am notat la apnei mâna slăbi sau a lua ceva de la cineva. Abspecken. Abspecken. Nu, asta... Să știi spec. Știu, A, da. atunci știi că abspecken a dat slănina jos. Am dat slăbi. Dar ce urât să întreb pe cineva că ai mai dat slăbi de jos. Da, să-l întreb pe soțul tău. Abspecken. Du speckst ab? O să întreb așa sau nu? Nu, dacă îl întrebi așa, Abspecken. poți să-i spui așa. Du musst abspecken. Nu da. Da, asta e chiar faină. Du musst abspecken. Ok. Abkaufen. A crede pe cineva, da? Sau a cumpărat de la cineva ceva. Da. Mühe. Mie, Mühe. mie. Efort. Silință, da. Aufwand. Sunt sinonime, mie și Aufwand. Da. Și bugan. Asta. Bugle, da, bugle e bine să știi, a călca. Am simplificat mult. Da. Da, ești un profesor bun. Mă strădui. Bine, păi alte curiozități sau întrebări? Ok, atunci ne auzim vineri? Asta vreau să-ți spun că Sau dacă nu ești, nicio nu problemă. știu exact bine dacă voi pleca undeva în apropiere de Frankfurt. Ia auzi, o să-ți pui în Da. valoare limba. Da. Mă duc pe Brișoara, care e român ca și așa că nu am cum. Aș rămâneți în weekend acolo sau nu Și știi? rămânem, da, până duminică, de vineri până duminică. Și atunci probabil că vineri nu o să pot. Nu știu exact, dar s-ar putea. Cum să fac să te anunț? Sau cum? Păi, Sau facem un felul următor. apropiat sfârșitul? Nu, eu vineri sunt aici, sigur. Așa că vineri seara, adică până, nu știu, în ora 7-8, lasă-mi un mesaj pe Skype sau pe ce poți tu. Păi dacă plecăm, cred că plecăm în jurul prânzului și atunci mai mult ca sigur când plecăm îți și scriu mesaj. Așa, scriem și nu-i nicio problemă. Da. Ne auzim Nu se atunci, prea așa atunci. dacă nu luni, probabil. Ok. Bine. Săptămâna viitoare, mă rog, mai vorbim atunci, e posibil tocmai vinerea următoare, nu știu dacă o să fiu, dar până vinerea viitoare mai sunt o grămadă de zile, ne clarificăm, Ok. da? Bine. Bine atunci, îți doresc însănătoșire grabnică și Mulțumesc. o să pun astea pe forum acolo ca să le mai asculti mâine când ai timp. Da. Că de aia zic, nu trebuie să notezi toate cuvintele, că ai ocazia să le tot auzi, da? Din nou, să Ok. pui... Pe celelalte le-ai mai găsit pe acolo, să mai te uiți prin ele, Da, nu? sunt. Bine, și când le reasculți, îți vine să... Adică trebuie să ai Da, mi-a senzația mers asta, mult. în afară de asta, să-ți vină să spui de la tine, adică să... Da, spun și mă și înjur. Când vezi cum te chinuiai... Serios, nu știu, acum am ocazia să mă ascult, știi, și ai o răbdare fantastică. Nicio problemă, că așa învățăm. Bine, atunci rămâne să-mi dai un mesaj în funcție de ce se întâmplă și apoi vedem în continuare, da? Regulă. Bine. Bine, pa, la Mulțumesc revedere, mult. plăcere, Pa. pa!